اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہم قوم ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، تم اللہ پر شریک کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔